na Lidl.pl. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Sobota, 13 maja, już 7. Serwis Trójki przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Agencja Moody's potwierdza rating Polski na poziomie A2, jednocześnie podnosi jego perspektywę. 8 osób zatrzymanych przedwczoraj w związku z reprywatyzacją w stolicy usłyszało zarzuty. Hakerzy włamali się do komputerów w co najmniej kilkunastu krajach świata. Decyzja Moody's racjonalna, tak komentuje wicepremier, minister rozwoju i finansów. Późnym wieczorem agencja poprawiła prognozę ratingu Polski na poziomie A2 z negatywnego na stabilne. Mateusz Morawiecki mówi, że cieszy fakt, iż opinia agencji opiera się na rzeczowej analizie danych i odnosi się do faktycznego stanu tak gospodarki, jak i finansów publicznych. Analitycy Moody's uzasadnili decyzję utrzymywaniem dyscypliny fiskalnej oraz ograniczeniem niepewności związanej z polityką polskiego rządu. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. W komunikacie towarzyszącym poprawie notowań Polski analitycy Moody's napisali, że nie sprawdziły się obawy o poluzowanie polityki fiskalnej, co skutkowałoby zwiększeniem deficytu budżetowego. Ich zdaniem polskiemu rządowi uda się utrzymać w przyszłości deficyt poniżej 3% PKB. Potwierdzenie ratingu A2 odzwierciedla siłę zdywersyfikowanej polskiej gospodarki, która doświadczyła solidnego wzrostu gospodarczego mimo niekorzystnych czynników zewnętrznych, napisano w komunikacie Moody's. Analitycy agencji przyznali, że niepewność związana z planami obecnego rządu została ograniczona i zmniejszyło się ryzyko inwestycyjne. Moody's chwali polski rząd za porzucenie planów przewalutowania kredytów we frankach na złotówki, co zdaniem agencji stanowiłoby ryzyko dla sektora bankowego. Amerykańska agencja stwierdziła też, że mimo obaw po wyborach 2015 roku klimat inwestycyjny w Polsce się nie pogorszył. Moody's przewiduje utrzymanie siły polskiej gospodarki i dalszy solidny wzrost. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Są zarzuty dla 8 osób zatrzymanych przedwczoraj przez CBA w związku z tak zwaną aferą reprywatyzacyjną. Prokurator krajowy Bogdan Święczkowski potwierdził, że zatrzymania dotyczyły nieprawidłowości przy reprywatyzacji 4 warszawskich nieruchomości. Wyjaśnił, że proceder ich przejmowania polegał na przedstawianiu sfabrykowanych pełnomocnictw. Uzyskiwane były pełnomocnictwa od jednej osoby, jednego ze spadkobierców. Następnie co do pozostałych spadkobierców ustanawiali byli kuratorzy. Następnie w wyniku orzeczeń sądowych przejmowano całość nieruchomości, a później występowano o jej zwrot do Urzędu Miasta Stołecznego w Warszawie. Z ustaleń śledztwa wynika, że zatrzymani narazili Skarb Państwa i prawowitych spadkobierców nieruchomości na straty rzędu co najmniej 46 milionów złotych. W sprawie warszawskiej reprywatyzacji toczy się w sumie 175 postępowań. Ataki hakerskie w co najmniej 11 krajach na świecie. Jak podają firmy zajmujące się bezpieczeństwem w sieci, komputery różnych instytucji zostały zainfekowane specjalnym programem. Instaluje się on w komputerze, szyfruje pliki na twardym dysku, a następnie wyświetla komunikat z informacją, że pliki zostaną odszyfrowane po zapłaceniu okupu. Najpoważniej zostały zaatakowane systemy informatyczne Wielkiej Brytanii, Hiszpanii oraz Rosji. Na wyspach zainfekowane zostały komputery 25 szpitali i przychodni w Anglii i Szkocji. W Rosji hakerzy zaatakowali m.in. sieć informatyczną MSW. Według rzeczniczki resortu Iriny Wołk zablokowane zostały niektóre komputery osobiste, ale wewnętrzna sieć nadal działa. Jak ustaliła agencja TASS, atak nastąpił w godzinach wieczornych. Dzięki szybkiej reakcji systemów zabezpieczeń i pracy informatyków udało się odciąć od sieci blisko 1000 zarażonych komputerów, tym samym uniemożliwiając hakerom sparaliżowanie serwerów. Agencja RIA Nowości poinformowała o podobnym ataku hakerów na system informatyczny Rosyjskiego Komitetu Śledczego, ale przedstawiciele urzędu nie potwierdzili tych doniesień. Eksperci z rosyjskiego laboratorium Kasperskiego twierdzą, że chodzi o wirus, który jest modyfikacją programu używanego przez Amerykańską Agencję Bezpieczeństwa Narodowego. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Na świecie jest znacznie więcej lasów niż sądzono do tej pory. Odkryli to naukowcy. Nie musieli chodzić i liczyć drzew. Wystarczyły im dobre zdjęcia satelitarne i cyfrowy model Ziemi Google Earth. Terenów leśnych jest na świecie o 9% więcej niż się wydawało. Błąd tkwił w szacunkach dotyczących lasów na tak zwanych terenach suchych w Ameryce Łacińskiej, Afryce, Azji i częściach Europy. Nie były one monitorowane zbyt dobrze, mówi BBC współautor badań dr Alan Granger. Rządy się nie bardzo nimi interesowały, bo nie są one specjalnie wartościowe gospodarczo, a poza tym jest je trudniej zauważyć z orbity niż gęste lasy tropikalne. Nowe szacunki przydadzą się do modelowania obiegu węgla w przyrodzie oraz do walki ze zmianami klimatu. Wyniki badań zespołu międzynarodowych naukowców, w tym doktora Grangera i jego zapalonych studentów, publikuje tygodnik Science. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. teraz ze sportową energią, werwą Adam Malecki. W piłkarskiej ekstraklasie walka trwa na całego. Jeśli chodzi o utrzymanie, no to emocje sięgają zenitu. Tak było wczoraj choćby w Gdyni, gdzie jeden gol niezawodnego Rafała Siemaszki dał zwycięstwo i cenne 3 punkty Arce Gdynia z Górnikiem Łęczna. Na to zwycięstwo w lidze Arka czekała blisko 3 miesiące, mówi Dariusz Formella. Byliśmy bardzo godni tego zwycięstwa i super, że udało nam się wygrać to spotkanie. Jesteśmy teraz pełni nadziei, bardzo naładowani na Wisłę Płock. Arka Gdynia i Górnik Łęczna będą walczyć o byt ekstraklasowy do końca. Pewni utrzymania wydają się być już raczej piłkarze Zagłębia Lubin. Pokonali 3-1 Piasta Gliwice. Ciąg dalszy kolejki dzisiaj. O wyniki i los mistrzostwa nie musi już drżeć Chelsea Londyn. Wygrała, choć nie bez trudu. 1-0 z West Bromwich Albion i zapewniła sobie 6. mistrzostwo Anglii w historii klubu. A to wszystko na 2 kolejki przed końcem sezonu. Powody do radości mają także koszykarze z Telmetu Zielona Góra. Bronią przecież tytułu mistrza Polski, a wczoraj awansowali do półfinału. W walce o najlepszą czwórkę wyeliminowali Polfarmę Starogard Gdański. Wczoraj było 77-74, a w rywalizacji do 3 zwycięstw 3-1. 20 biegów plus półfinały i finał to plan działań żużlowców podczas Grand Prix na Stadionie Narodowym. Dziś w Warszawie odbędzie się 2. runda indywidualnych mistrzostw świata na żużlu, a pod taśmą stanie aż 5 Polaków. Oprócz stałych uczestników z Maciejem Janowskim i Bartoszem Zmarzlikiem na czele, z dziką kartą pojedzie Przemysław Pawlicki. Przyjechałem tutaj walczyć i spełniać swoje plany, więc myślę, że tutaj każdy z zawodników, którzy startują, mają chrapkę na to, żeby stanąć na podium i ja również tą chrapkę mam. Czuję się w gazie. A to najważniejsze. Początek zawodów o 19:00. Dziś także wielkie emocje żeglarskie. W Marsylii kończą się Mistrzostwa Europy w klasie RSX. Maja Dziarnowska, Zofia Klepacka i Paweł Tarnowski staną dzisiaj przed szansą wywalczenia medali Mistrzostw Europy. Dziarnowska fazę zasadniczą zakończyła na pozycji liderki, dlatego tym bardziej nie podoba jej się nowy system rozgrywania regat. Punkty zdobyte wcześniej nie mają dziś znaczenia, bo rywalizacja dla najlepszej 12 startuje od 0 w ćwierćfinałach. Ten kapitał punktów, które sobie zgromadziłam, to nie będzie się liczył. Myślę, że to nie jest sprawiedliwe, ale no będziemy mieli po prostu utrudnione zadanie i trzeba stanąć na wysokości tego zadania i zrobić, co się umie najlepiej, żeby po prostu wywalczyć medal. Z ćwierćfinałów najlepsza 6 przejdzie do półfinału, a stamtąd 3 awansuje do finału, w którym zostaną rozdane medale. Początek wyścigów o 11:00, a prognoza na dziś taka sobie. Jeśli się sprawdzi, czeka nas słaby wiatr, maksymalnie do 5 węzłów. Marsylia, Monika Sułkowska. W klasie Finn nasi raczej bez szans na medale, a w klasie 470 w Monako Agnieszka Skrzypulec i Jolanta Ogar przed wyścigiem medalowym są na dobrej 3. pozycji. A u nas prognoza pogody całkiem dobra. Na południu i zachodzie pochmurno z większymi przejaśnieniami, tylko rano lokalne rozpogodzenia. W ciągu dnia przelotne opady deszczu. Na południu również miejscami, zwłaszcza w górach, mogą wystąpić burze. A rano również na południu kraju mgła ograniczająca widzialność do 300 metrów. Ale uwaga, na pozostałym obszarze dziś zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od 14 stopni w Kielcach i Zakopanem, 16 w Suwałkach i Lublinie, 17 w Gdańsku, Łodzi, Katowicach i Rzeszowie, 18 w Koszalinie, Olsztynie, Białymstoku i Warszawie, 19 stopni w Szczecinie i Bydgoszczy, 20 w Poznaniu i Wrocławiu. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków wschodnich. W rejonach burz wiatr w porywach do 60 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Baczność! Ceny spadnij! W maju ma być taniej! Wykonać! Tak jest! Maj taniej! Maj taniej w sklepach Euro. Samsung 32 cale Full HD za 999. Smart TV 50 cali Hitachi wbudowane Wi-Fi za 1690. Konsola PS4 z dyskiem 500 giga za 999 i do 50 rat bez żadnych kosztów. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Misiu, a może byśmy sobie kupili taki większy telewizor? No, a jak duży, Rebeńku? No taki, żeby celi było naprawdę dużo, Misiu. I co jeszcze? I żeby jeszcze tablet dali. Za złotówkę. Teraz w Media Expert mega okazje. Na przykład do telewizorów smart powyżej 49 cali dodajemy tablet Huawei za złotówkę. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Regulamin promocji w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już 10 minut po 7:00 pobudka. Kto ma daleko, proszę pakować kanapki na drogę i ruszać do nas. Body moving, body.

moving, we be body moving, body moving, a body moving, body moving, we be body moving, body moving, a body moving, body moving, we be body moving, body moving, a body moving, body moving, we be body moving, body moving, a body moving, body moving, we be body moving, body moving, a body moving, body moving, we be body moving. Kwadrans po siódmej, teraz zapowiadane spotkanie z muzyką filmową. Zapraszamy do Trójki. To pierwsza w historii amerykańskiej kinematografii seria, której główną bohaterką jest silna kobieta, Ellen Ripley. Zaczęło się od filmu Obcy, ósmy pasażer Nostromo w 1979 roku. Później nakręcono kolejne części, a od wczoraj na ekranach kin możemy obejrzeć szóstą, Obcy przymierze. To saga filmowa o tyle ważna dla Amerykanów, że jej pierwsza część w 2002 roku została wciągnięta przez Bibliotekę Kongresu USA na listę amerykańskiego dziedzictwa kulturowego i jest przechowywana w Narodowym Rejestrze Filmowym. A o ścieżce dźwiękowej do tego filmu opowie Państwu Wioletta Myszkowska. To ścieżka dźwiękowa, która powstała na styku dwóch bardzo wyrazistych osobowości. Pierwszą był Ridley Scott, reżyser, który w przyszłości miał nakręcić m.in. Gladiatora i Helikopter w ogniu. Drugą był kompozytor Jerry Goldsmith, w tamtym czasie mający już na swoim koncie 11 nominacji do Oscara i jedną statuetkę za Omen. Każdy miał inną wizję ścieżki dźwiękowej do filmu o wyprawie pasażerów statku Nostromo. Goldsmith w tamtym czasie pracował nad muzyką do historii innej załogi odkrywającej przestrzeń kosmiczną. Bohaterów pierwszego pełnometrażowego filmu z serii Star Trek. To opowieść o podróży i odkrywcach, która wymagała odpowiedniej dawki fanfar i nieco lirycznej melodyki. Kompozytor chciał spojrzeć na Obcego w podobny sposób. Jak powiedział w dokumencie Future Tense, Music and Editing, dla niego kosmos jest pełen tajemnic, niewiadomych i dlatego w pewnym sensie jest romantyczny. Tę przerażającą stronę kosmosu chciał ujawniać widzom stopniowo. W takim duchu napisał temat przewodni Obcego, który został odrzucony przez Ridleya Scotta. Reżyser chciał czegoś innego, a mianowicie ścieżki rodem z horroru, niepokojącej, pełnej glissando i dziwnych efektów dźwiękowych. Fragmenty partytury, które nie pasowały do tej koncepcji, po prostu w większości nie pojawiły się w filmie, jak na przykład motyw grany przez sekcję dętą, który przypisywany był postaci Obcego. Natomiast temat przewodni filmu musiał być napisany jeszcze raz. Kompozytor wspominał, że o ile pierwszą wersję stworzył w jeden dzień, o tyle drugą w jakieś 5 minut. Film w dużej części jest raczej cichy, co było intencją zarówno reżysera, jak i dźwiękowców. I tak ostatecznie, w scenie kulminacyjnej, muzyka jest ograniczona do minimum. Ale Goldsmith we wspomnianym już filmie dokumentalnym przyznał, że w tym przypadku akurat reżyser miał rację. I że faktycznie najbardziej przerażały go sceny, w których ścieżką dźwiękową jest wyłącznie cisza. Ponoć o wiele trudniej było mu wybaczyć, że w Obcym, oprócz jego oryginalnych kompozycji, pojawił się też fragment partytury z filmu Freud, przy którym pracował w 1962 roku. I że utwór, który pojawił się na napisach końcowych, został zastąpiony swoistą kołysanką dla pani Ripley, fragmentem drugiej symfonii romantycznej amerykańskiego kompozytora Howarda Hansona. Bo w założeniu Jerry'ego Goldsmitha muzyka na napisach końcowych Obcego, ósmego pasażera Nostromo, miała zabrzmieć tak. A koniec tej opowieści jest taki, że część odrzuconych przez Ridleya Scotta kompozycji ujrzała światło dzienne z okazji 20-lecia filmu jako dodatek na płycie DVD. W 2007 roku, już po śmierci Jerry'ego Goldsmitha, wydano je na albumie zawierającym obie ścieżki dźwiękowe. No i tak dwie różne wizje spotkały się w końcu symbolicznie w jednym punkcie. A o muzyce do najnowszego Obcego opowiadała Wioletta Myszkowska. Natalia Przybysz, Światło Nocne, 22 i 7 trójek. Państwo do nas dzwonią. Bardzo proszę o usprawiedliwienie mojej nieobecności. A kiedy w przyszłym roku? I bardzo zazdroszczę. Niestety z Poznania nie jesteśmy w stanie dzisiaj przyjechać, ale kolega z Milanówka będzie nas reprezentował, ten, który już dzisiaj dzwonił. I też pozdrawiamy trzech panów EU. I to już się zaczyna, tak, nieobecności. Proszę usprawiedliwić, a będę w przyszłym roku, w tym roku nie dam rady. No trudno, ja to wpisuję na tej liście usprawiedliwienia. A to mam jeszcze jedno pytanie. Kolega z Milanówka to ten pan, który jedzie do nas na hulajnodze? We'll be right back.

I jak dowiadujemy się dalej z artykułu, wybór studiów przez panią Izabelę był zupełnie przypadkowy, no ale po nich oczywiście zaczęła szukać pracy i znalazła ją w Nowym Jorku. Od 15 lat pracuje w polskiej bibliotece na Greenpoincie, to oddział publicznej bruklińskiej biblioteki. Barry to drugi nieoficjalny instytut Polski w Nowym Jorku, jednoosobowy Departament Promocji Polskiej i Literatury. Organizuje spotkania autorskie, uparta, żeby przyjeżdżających do miasta pisarzy i pisarki ściągnąć do biblioteki. W tej małej salce gromadzą się wtedy stali bywalcy, stara emigracja, która pamięta dawny polski Greenpoint i najmłodsza sprzed kilku lat. Przez wiele lat pisała o książkach w polonijnej prasie, przeprowadzała wywiady, opowiadała o nowościach w księgozbiorze. I jeszcze jedna bohaterka z kilku bohaterek tego artykułu w Tygodniku Powszechnym. Kolejną bohaterką jest Diana Chmiel, która prowadzi bibliotekę na warszawskiej Białołęce. Nie wiem, zastanawia się Chmiel, czy istnieje w ogóle jedna biblioteka jako miejsce. One tak różnią się między sobą. Są biblioteki akademickie, szkolne, ogólne, specjalne. Wiele zależy od tego, gdzie działają. Tu w Warszawie jest o tyle trudno, że jesteśmy przede wszystkim wypożyczalniami. Inne funkcje pełnią domy kultury, czy choćby kawiarnie, w których odbywają się spotkania autorskie, więc trudniej nam tu konkurować, choć oczywiście staramy się w miarę możliwości. W mniejszych miejscach, na wsiach, to już w ogóle z bibliotekami jest inaczej. To często jedyny albo najważniejszy ośrodek kultury, punkt informacyjny i miejsce spotkań. O bibliotekach i bibliotekarkach w najnowszym Tygodniku Powszechnym. Nie tylko ten artykuł, Tygodnik Powszechny tego tygodniowy jest poświęcony książce generalnie i bibliotekom i bibliotekarzom. To w związku z ich świętem, które obchodziliśmy 8 maja. Zaglądam teraz do Wysokich Obcasów, a tam uwaga, całkiem ciekawy pomysł na wykrywanie cukru poukrywanego w jedzeniu. No bo jak pewnie państwo wiedzą, nawet to, co pozornie nie jest słodkie, może zawierać poważne jego ilości. Pomóc w tym mogą pszczoły, a to dlatego, że są w stanie zrobić miód ze wszystkiego, co zawiera powyżej 15% cukru. Tak, z zupy, jeśli będzie słodka również. No i jak czytamy w artykule Śmiertelnie słodko Ireny Cieślińskiej, grupa czeskich aktywistów wymyśliła oryginalny sposób wykrywania cukru upakowanego w jedzeniu. Gotowe porcje zup, hamburgerów czy płatków śniadaniowych mełli z niewielką ilością wody i oferowali pszczołom miodnym. Te korzystały z nich zamiast kwiatów i były w stanie przerobić na miód znakomitą większość gotowej i przetworzonej żywności. Dalej mamy w skrócie opisaną historię cukru w diecie, a gdy dochodzimy, czytając tę historię, do czasów współczesnych, to czytamy tak, 43 uzależnionym od kokainy szczurom profesor Bart Hobel z Princeton University przez 2 tygodnie oferował wybór między kokainą a mocno słodzoną wodą. 93% z nich, to jest 40 z 43, wybrało cukier. Pozbawione cukru stawały się rozdrażnione, agresywne i wystąpiły u nich wszelkie objawy zespołu odstawienia. Mówią nam, że jesteście grubi, bo nie umiecie się powstrzymać od jedzenia i za mało się ruszacie. Prawda jest taka, że jesteśmy już jak te szczury uzależnieni od cukru. Producenci żywności działają mniej więcej tak, jak kilkadziesiąt lat temu postępowali producenci wyrobów tytoniowych. Ukrywają to, jak bardzo ich produkty są szkodliwe. Strach się bać i paradoksalnie nie chodzi tu zupełnie o słodycze. Cukierki i inne smakołyki, tu sprawa jest bardzo prosta i wszystko jest jasne. Wiemy, że jemy słodkie i jakoś tam mamy nad tym kontrolę, przynajmniej staramy się mieć nad tym kontrolę. No ale niestety, jak czytamy w Wysokich Obcasach, prawdziwą kopalnią cukru są zwykle produkty typu light, niskotłuszczowe. Zmniejszenie zawartości tłuszczu znacznie pogarsza smak. Nie da się ukryć, że dobry tłuszczyk jest po prostu bardzo dobry. I konsystencję potraw. Żeby takie odchudzone specjały komukolwiek smakowały, producenci nadrabiają sytuację dodatkiem cukru. Warto przeczytać ku przestrodze artykuł Śmiertelnie słodko w najnowszych Wysokich Obcasach. Zamykam gazety teraz, a za chwilę pośpiewamy trochę. Simply be why I never care. Don't be scared, get into the mood while we talk before you get nude. Light a candle, you take off your coat, drink a wine until you start to swing like a boat. And baby, I can feel it's coming, so take a deep breath. I'll give you something you won't regret. I'm gonna be that first lover. I wanna take care of you as soon as we're in love. Trouble, our deepest dream will come true. We're gonna be like first lovers. So let us lose control. We're gonna have a love. Trouble inside your body and inside your soul. Baby, please don't go. Don't be afraid anymore. Let's say tonight I love you so. Just let me do my thing and let it flow. Just please give me your love, baby. Just please give me your love. Your coat, drink a wine until you start to swing like a boat. And baby, I can feel it's coming, so take a deep breath. I'll give you something you won't regret. I'm gonna be that first lover. I wanna take care of you as soon as we're in love. Trouble, our deepest dream will come true. We're gonna be like first lovers. So let us lose control. We're gonna have a love trouble inside your body and inside your soul. Inside your body and inside your soul. Lista powoli się zapełnia. Szczecin, Reda, Olsztyn, Częstochowa, Milanówek. Zbieram meldunki z drogi do Trójki. Właśnie chciałam zameldować, że chyba minął nas samochód z Wiasła na ósemce. Ludzie mówili, że jadą do Trójeczki. My też jedziemy i jak ktoś zobaczy zielony samochód, białe grochy, to znaczy, że my i chyba jesteśmy na dobrej drodze. Na pewno są państwo na dobrej drodze. Zielony samochód w białe grochy musi wyglądać przepięknie. Marcin mówi, jadę do państwa z Torunia. Byłem 5 lat temu i mam zamiar być też za 5 lat na kolejnych urodzinach. To od 5 lat trochę się u nas pozmieniało. To chyba pan jeszcze był, jak było stare, drewniane studio trójkowe, bo to mamy od 2 lat, nie wiem, 1,5 roku. No, Agnieszka Łukasiewicz kiwa głową, ale nie jesteśmy do końca pewne. Zapraszamy serdecznie, tak czy siak. A teraz obiecane śpiewanie. Zapraszamy do Trójki. Ostatnio coraz popularniejsze stają się warsztaty wokalne dla tych, którzy nie chcą śpiewać na scenie, ale pragnęliby śpiewać dla przyjemności. Okazuje się, że bardzo często wstydzimy się nucić w towarzystwie, a przecież śpiewanie przynosi wiele korzyści. Organizatorzy warsztatów Śpiew Syren tłumaczą, że śpiewanie daje nam na przykład pewność siebie i odwagę, także w wyrażaniu swoich poglądów. Masuje nas od środka, masuje Podczas tych warsztatów traktujemy głos syren. Hanna Sabat, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Jako taki symbol wokalnej emancypacji kobiet. Sprawdzamy, na ile wyzwolenie z siebie naszego głosu może nadać nam podmiotowość. Ja zapytam może głupio, ale zapytam, co to jest wokalna emancypacja? Sprawdzamy, na ile faktycznie to wydobycie z siebie głosu, szczególnie przez kobiety, które bardzo często ten głos w sobie gdzieś skrywają. My na co dzień rzadko krzyczymy, rzadko śpiewamy, rzadko tupiemy nogą. Sprawdzamy, na ile faktycznie takie ćwiczenia wokalne mogą sprawić, że poczujemy się silniejsze i będziemy bardziej domagać się niektórych ważnych dla nas spraw. Ten masaż, nie przerywajcie, też na to, żeby nam się rozwibrował bardzo przyjemnie nos. Jeżeli nie mamy nawyku, nie uczymy się śpiewać od małego. Barbara Songin, prowadząca warsztaty wokalne Śpiew Syren. Nie jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że wokół nas się śpiewa i że my też możemy śpiewać tylko. Właśnie dzisiaj jadąc tutaj tramwajem, w tramwaju spotkałam małą dziewczynkę, która sobie na cały głos śpiewała piosenkę i zwróciłam bardzo uwagę na reakcję otoczenia, że bardzo niewiele ludzi się uśmiechało. Raczej było to zaskakujące dla nich, a młoda matka tej dziewczynki starała się ją uciszyć, no więc to też jest taki efekt, że uczymy się tego, że śpiewać jest niedobrze, trzeba być cicho, a jeżeli już śpiewamy, to wiąże to się z sytuacją występu, a do występu trzeba być specjalnie utalentowanym, przygotowanym i tak dalej, więc rosną sytuacje, które powodują u nas blokady, a śpiew może być po prostu przyjemnością, nie zawsze musi się wiązać z tym, że musi być wykonany doskonale według jakiegoś tam kanonu i od razu poddawany pod ocenę słuchających. Można śpiewać dla samego siebie. Ze śpiewania mamy jeszcze jedną korzyść. Urszula Kuleta, trenerka wystąpień publicznych. Mianowicie śpiewanie powoduje, że musimy zaangażować cały aparat oddechowy, a zatem zyskujemy większe dotlenienie mózgu, co skutkuje również poprawą koncentracji uwagi. I teraz osoby śpiewające mają wytrenowaną przeponę, umieją ten oddech zastosować świadomie, nie tylko w śpiewaniu, ale potem można przenosić to również na wystąpienia publiczne, czy w ogóle dzielenie się informacjami na poziomie biznesu, negocjacji i umiejętność prowadzenia tego głosu tak, jak my sobie tego życzymy, powoduje, że po drugiej stronie nasz odbiorca uzyskuje taką informację, na jakiej nam zależy. Śpiew to zdrowie. Edyta Jarząb, wokalistka i performerka. Śpiew to komunikacja, śpiew to wyrażanie siebie, swojego nastroju, swoich uczuć, swoich pragnień, swoich tęsknot, swoich marzeń. Śpiew to my. Mój głos to ja. Gdyby ktoś mi chciał ten głos zabrać, no to tak jakby mnie pozbawił życia. Można tak pomruczeć z rana i może ktoś z Państwa ma odwagę dziś zaśpiewać na naszej antenie. Proszę się nie bać i przełamać tę barierę. A jak słyszeliśmy, śpiewanie dobrze wpływa na głos, a ten się Państwu dziś wyjątkowo przyda, bo przypominam, za nieco ponad 2 godziny rozpoczniemy dzień otwarty w Trójce i będą mogli Państwo spróbować swoich sił także w studiu radiowym. Przy mikrofonie o śpiewanie pytała Anna Rokicińska, a więcej o tym, co przygotowaliśmy dla Państwa naszych dzisiejszych gości chwilę po 8:00. Black in you.